Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Godmorgen og velkommen til 55 minutters finansdebat her på en torsdag, der jo som bekendt også markerer indgangen til andet halvår. Et halvår, der kan blive skelsættende for meget af det, der styrer aktiekurserne lige pt. Corona, inflation, renter, centralbanker og selvfølgelig også virksomhedernes resultater, som er lige ved at være næsten klar til print. Vi tager temperaturen på det hele her i Millionærklubben i dag med aktieanalytiker og portefølje ansvarlige både her og hos Svendsen og Tudborg. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til. Der er mange titler, der efterhånden skal puttes på. Fantastisk. Ja. Vi stikker også en linje afsted til en af verdens største investeringsbanker, Credit Suisse, for at tale med Global Chief Investment Officer. Han er nemlig dansker, han hedder Michael Strøbæk. Vi ringer til Zürich om cirka 20 minutters tid. Men først en stemningsrapport her fra studiet. Ja. Svendsen. Ja, vi har lige et par ting, der sker. En er, at måske det vigtigste er hende som Moritz er kommet med, og det er Q2 og så også halvårsregnskab. Og der er de begyndt at tjene penge igen. De har 8% margen i andet kvartal, altså overskudsgrad. Men den falder 2% i Hunsenica 198, så det er jo en af de store aktier i Sverige. Så det bliver sådan måske dagens nyhedsmæssige mest sådan noget, der kan påvirke noget. Ikke? Og salget går, især i USA er det raset op, hedder det, i andet kvartal. Men det er jo et spørgsmål om at komme tilbage på benene. Ikke? Det, der virkelig fylder meget i den der branche for tiden, Lars Svendsen, så vidt jeg kan se, det er det her nye ord, som vi også skal lære at sige nu. DTC-salg, Direct to Customers, det er jo altså det, som det hele handler om lige pludselig. Ja. Og jo også var det, der var grund til, at Nike lige pludselig steg helt sindssygt. Var det i fredags, de kom med regnskab, aktien steg med 15%. Så vidt jeg husker. Og det handler altså om, at de var virkelig gode til at følge op på den strategi, der handler om, at de skal have meget salg ind over deres egen hjemmeside. Altså, det er jo teknologien, der styrer, og det fungerer godt. I 2025, der regner de med, at 60% af deres salg skal foregå på den måde. Ja. Tror du, hen til Magnus er med på den bane? Der stod faktisk noget om det. Jeg tror, der var 42% fremgang, der stod et eller andet sted. Altså, der var mange tal. Men det er de, men altså, du kan sige på den måde, at det andet er vel, hvis du har dyre, nu diskuterer vi, starter vi med at diskutere priser og produktprofil. Hvis du har dyre mærkevarer med sådan en høj grad af specialisering og en meget høj pris, så hvor folk ved, hvad de vil have, så er der jo mere, tror jeg, potentiale for dem at bruge det, end der vil være for Hennes & Mauritz, som jo mere er på kan man sige, det brede marked. Ikke? Ja. Og derfor så har sådan nogle som Hennes & Mauritz eller Nike, og de andre, der ligner dem der, jo mere at komme efter, tror jeg, på den måde der, end Hennes & Mauritz. Men de er der jo og vil være med og ruller alt det der ud også, og de har en frygtelig masse. Det handler jo også om, og det handler jo dels om Europa Markedsandel, men det handler jo også om, at så kunne skære ned på sine udgifter, ved at man så kan nedlægge nogle af alle filerne. De er faktisk jo nedlægge en op på Kultorvet, kan jeg sige, i København. Jeg ved ikke, hvorfor. De stod og nullede rum med tøjet i det uendelige under nedlukningen. Nu river de det helt ned. Men, eller jeg ved ikke, om de kommer igen, altså, at de har jo så mange, de har næsten 3.000 udsat steder, og de har jo, er det ikke noget på, at det er 7 forskellige brands, de har. Mm. Og det er i sig selv et stort problem. Der har jeg jo brokket mig over et stykke tid, når jeg laver nyser på dem, fordi jeg tror, at det og det store mærke, altså H&M, er jo det, der stadigvæk det er over 60%. Det trækker det, men du kan let blive forvirret i sådan en koncern, for ledelsen skal jo holde styr på alt det der, og så er der alt muligt mærkeligt, og de sender også, det er også noget, der er home, altså sådan noget. Ja. De begynder at bevæge sig over mod sådan isenkrammeragtige ting, ikke? Mm. Og køkkenindretning, og jeg ved ikke hvad. De risikerer at miste fokus, ikke? Men de prøver at være med, og det gør Matas jo også, så han er op og noget, hvor ved ikke, cirka en tredjedel af hans salg, der nu foregår via nettet. Så den er der, og det er jo også, altså jeg vil jo sige på den måde, at budskabet er måske nok så meget til alle de, der tror, at Amazon og alle de der er i det der felt, Europa og hele verden, at det bliver ikke tilfældet, fordi der, altså alle de der slår jo tilbage for at være med, og de kan jo så, har jo en avance, de kan give af. Men det vil være, altså der, hvor det kommer til at gå ud over tingene, det bliver jo The High Street, ikke? Altså, jeg forestiller mig hjemme i Hillerød, hvor jeg bor, hvor de har lavet gågaderne aldrig så lange, og så har de lavet center ovenpå, eller ved siden af. Jamen, det bliver jo solgt til ejerlejlighed, så kan man købe sådan en, så kan man sidde der og have sådan en lille have ude mod, så går folk forbi, og så siger, vil du ikke ind og have en kop kaffe, gurlig? Jo, det var da hyggeligt. Nu kommer jeg. Alle altså, butikkerne bliver nedlagt, ja, men så tænker jeg også, ja, det er jo i hvert fald en tendens, der ser ud til at være fremherskende, men Svendsen, så kommer der sikkert også en modtendens. Jeg tænker, at folk også på et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan lidt noget lækkert at kunne gå ned i en butik og mærke på varen. Jo, det vil det være, og det er jo også det er den der showroom-tankegang, ikke? Ja. Men der vil det også, det er jo give plads til alle de her caféer, og som jo mennesker gerne vil have, ikke? Altså, det gamle, der var det gamle koner, der gik hen på en café, når de var den ugenlige bytur. Nu er det unge mennesker, der sidder hænger. Hvad gik du på værtshus? Nej, ja, det var altså sådan noget. Det lå ud over min indkomstklasse, men, og tid og forbrug på det. Men der bliver der plads til det. Men jeg, altså, bybilledet vil der blive ændret ganske enormt på den der. Interessant at se, men altså, som du siger, der er flere penge i en swoosh, åbenbart. De her mærkevarer, som folk jo altså gerne vil betale for, uanset hvordan og hvorledes de opfører sig. Og det er jo også sådan noget, som gør, at Nike så kan smide, eller relativt let kan skrue for priserne. Folk vil simpelthen have Nike. Ja, jeg vil så sige om til to ting. Det ene er, at jeg kender ikke Nike så godt, men den steg 14%, og det var nok i virkeligheden ret vildt. Men det var nok, måske også, fordi vi er i en død periode, hvor der ikke sker så meget. Og når der så er en eller anden stor nyhed og sige, den her aktie er stor, der er noget at lave, og det peger opad, så skal de alle sammen med det samme sted. Altså, der bliver ligesom for meget lokal overtryk de steder, ikke? Det er her, der er fest, så det går vi derover. Men det andet er, at det kender jeg fra Adidas, som jo har været en dansk aktie i Europa, men de har altså en enorm, så vidt jeg forstår strukturen, tung distributionssystem med en enorm masse butikker, som de hænger på. Og det er jo noget snot, fordi det er jo der, du skal jo holde styr på det, men hvis du så også skal transformere det over på nettet, jamen så skal du ud og lukke alt det der ned, ikke? Og i øvrigt er Pandora jo også lidt den vej, ikke? Ja, ja. Så altså den med at ligge og købe butikker på The High Street, den tid er forbi. Svendsen, overordnet så er det en lidt stille dag, vi handler sådan nogenlunde rundt lidt nede i Danmark. Vi har jo en, skal vi tage med det samme, positiv nyhed, det er, at Ørsted stiger 4, og han er jo en tung aktie, han er jo sådan 400 milliarder kroners selskab. Ja, der var noget med New Jersey-historien fra i går. Ja, han har fået en koncession derovre, og hvad hedder det, det var, jeg ved ikke helt, hvor lang prisen, det forstod jeg ikke helt, hvor langt den var garanteret for dem, men det er sådan set fint for ham. Men og nu alligevel er lidt overraskende, at den stiger så meget, Lars Svendsen, fordi vi plejer at sige, buy the rumors, sell the facts, og vi vidste jo godt, der skulle komme en afklaring, så det undrer mig lidt, at det ikke var mere regnet ind i prisen. Det er rigtigt. Men indtryk er også, der er sådan, eller den umiddelbare holdning er, at den pris, de får for selvstrømmen, er sådan set meget god, så det er vel det, der handler om, og så at der er jo ikke, USA har jo ikke haft, de har lige stået kun to vindmølleparker i dag, og de er ret små. Så det handler jo om, at man får sat sit fingeraftryk, og så kan der bagefter komme en hel masse mere, ikke? Men det var altså en... Skal vi ikke drage noget med det samme til kælden? Jo, det skal vi lige have med. Jeg vil bare lige samle op og sige, hvis man ikke havde læst det selv derude, altså det er jo altså en ordre på offshore vindsystemer, strategier, eller hvad det er, man kalder det derude. 1148 megawatt, som Ørsted altså fik i går i New Jersey, og der var altså ventet, at der skulle komme en afklaring i går. Så vi stod sådan set bare og trippede og kiggede på, at den landede, og den landede så i Ørsteds favør. De havde været oppe i konkurrence med Shell blandt andet. Jeg tror også, de kommer ind over os, ikke? Så det bliver sådan en delt ordrebog der. Svendsen, Cadillac, de har været ude og købe stort ind. To kæmpe store installationsskibe i X-klassen. Hvad er det for noget? Ja, altså Cadillac, det er jo en aktie, vi har også haft. Vi havde jo bossen inde. Han var jo ovenkøbet. Han var jo ovenkøbet skibsfører, så han var ikke bare sådan en kontormus. Det var lige din stil. Der sad og fægtede med armen og fortalte, at han kunne det hele på den halve tid og sådan noget. Sådan en byråkratfjols. Men han var sådan en rigtig mand. Og hvad hedder det? De sagde jo allerede dengang også, at de var på vej med at skulle bestille to nye og endnu større kranskibe. Det er jo så lige gjort nu. De kommer så ikke fra Korea, som vi vil regne med, de skulle, men fra Kina. Og ja, og sådan en kæde kostede 325 millioner dollar. Dengang kostede den sagen 300. Så skulle de koste. Så de er altså lige steget op mod 10%. Ja. Og så kunne du altså få den og leveret i... Den bliver leveret i 2024. Ja, i tredje kvartal. Så det tager 3,5 år at skrue sådan en sammen. Men og de opgraderer også de eksisterende med for større kraner. Det tager også lang tid. Men det er jo de skibe, man bruger for at sætte de her vindmølleparker op ud, og de har sådan nogle stykker med ad gangen. De største af dem kan tage 6 ad gangen. Og så 6 vindmøller helt skidtet er med derud, jo. Og så begynder de, altså som regel er pælen, der sådan en monopæl er der i forvejen, men den ligesom man sætter ned ovenpå, og så løfter de sig op, står på benen, ligesom i en bordplatform, og så skruer de det hele op, og så sætter de stikkontakten i, og siger, nu kører det, ikke? Jo, det kører, det var dejligt. Ej, det gør de jo ikke, fordi så skal man trække kablerne af det. Trods alt. Men det er sådan, man gør. Og det er jo dem, der, og de har allerede fået ordet, den skal bruges til at lave dokkerbanke, pakken, hvor, som, hvad hedder han, det er jo så... Stine Skanese. Ja, men det er møllerne, men det er jo... Equinor's gamle Statoil plus SSC, Scottish Southern Energy, der står for det. Og det er jo, så vidt jeg ved, det hidtil største projekt i Europa. Ja. Og nogle af de her, ved du hvad, de har forspørgseler, jeg ved ikke, om de er, eller letter of intent hedder det, ikke? Når man skriver under, jeg vil gerne hjælpe dig med det her. Og kunden også, til 2028. Nogle af de projekter var jo lang tid, og så skal der jo godkendt det. Så er der en fra DUE-foreningen og MOVE-foreningen, der klager over, at der skal bygges en. Og så var det 2 år mere inden, at de har fundet ud af, at de der MOVE der, de er nok mest skadelige. så kan du få lov at bygge den. Så det er altså virkelig nogle lange halløjer der. Men de kommer altså også op i en spændende liga blandt en af de... Jeg ved ikke, om de bliver den allerstørste. De er den største. De er den største. Det er de i dag, og det bliver de ved med at være. Og det er nogle af de mest avancerede skibe, som de altså har fået ind på bogen nu, som de altså måtte lægge 2 milliarder for hver især. Altså 2 gange 2 milliarder. Og den skal tjene cirka... Tomfjernrenen skal tjene $250,000 til $300,000 i døgnet. Mm. Så det er jo sådan en, hvor man sidder og siger, at nu er det blevet en halv time forsinket, fordi Losen, han skulle drikke kaffen færdig. Så siger han, nej, kom ombord, og lad os komme afsted, du. Og jeg læste pressemeddelelsen, Lars Svendsen, han kunne læse, at de her skibe, de er simpelthen på højde med Eiffeltårnet, og de kan løfte 2 gange Eiffeltårnet. Det er meget smukt svunget omkring. Jeg synes, at det der, så vil jeg med det. Det her vil jeg have rosten. Det sjove var med Eiffeltårnet, det var jo bygget som en midler til installation. Mm. Det var jo meningen, det skulle pilles ned bagefter, men så bliver det stående, så mange ting, der gør. Nå. Vi har også en samme statsforvaltning, som vi havde i gamle dage. Vi har ikke fået billedet ind, skilt derinde. Svendsen, hvor har vi kattelaktien her til 34 morgen? Norske. Og han nævnte jo... Hvad sagde det til i bevægelse fra i går? Nej, det er den faktisk ikke. Jamen nu er det, fordi jeg ikke, min kurs er ikke opdateret. Jeg er kvarter. Jeg har prøvet abonnement på Norge, eller fattigmands abonnement. Men hvad hedder det? Så jeg kan faktisk ikke engang svare. Det er jo ikke korrekt svar, jeg afgiver. Men han ligger omkring 34, og jeg vil sige, jeg mener, det er et fornuftigt langsigtet køb. Der er ved at blive lidt mange, som gerne vil være med i det felt, fordi der er så mange penge i det. Ikke? Der var en fætter over Amerika, han har solgt alle sine boldskibe for at købe sådan en der. Det, er jo, det lyder jo helt åndssvagt, men yes. Og så stiger boldmarkedet bagefter. Det er jo ikke så smart. Men det er jo sådan, at nogle af de amerikanere skib, de har ikke forstand på det. Men hvad hedder det? Det er jo så, nu skal vi ikke stå og svine. Nå, Svendsen, jeg har imens, at du står og sviner amerikanere til, så har jeg lige hoppet ind på, på Euroinvestor og kan se, hvor vi har en tidskurser. 34 handler den i, altså op 2,12% point. Ja, men så der eller er lidt... 2,12%. Der er lidt gang i det. Jeg skrev jo et skrift, jeg ved ikke, om det er kommet ud på Euroinvestor endnu, men om skibe og alt det der, hvad der sker. Men der er pres på, og det er jo den her inflation, jeg har talt om flere gange, og renter alt det der. Altså, et tankskib stiger de i stedet med 14%, og det er ud for, ikke fordi der er nogen, der de kan tjene penge. Det er ikke rederen, der kommer og råber, jeg vil gerne tage 14% mere for det, fordi jeg tjener så mange penge. Det er fordi, at udgifterne til stål er røget op. Og det gør sig gengæld det gode, det er jo så, at så de gamle skibe, man reroller jo stål, skærer de i stykker, og det gør de jo på sådan nogle strande og sådan noget. Ikke? Det taler vi ikke om, hvordan det foregår. Ja, det taler vi ikke om. Ja. Og så, hvad hedder det, men så skærer man det op, så reroller man det. Og det kan bruges til mange ting, fordi det er olie skader jo ikke en last stålet, så det er jo sådan fint nok. Men så det gruer jo også op, og det betyder jo, at skrotningen af skibe vil jo komme fremad nu, på grund af, at stålprisen er så høj. Så den er jo, den gælder ligesom 2 gange. Der kan vindes 2 gange. Hvornår begynder du at sige tank, Lars Svendsen, og forarmende over? Jamen, det, jeg kan ikke forarmende, de er ikke kommet op endnu, men jeg vil sige, hvis man har et marked, som kan skifte fra det rene el, til superduper, så er det tank. Og jeg har mange tankskib, og jeg tror, jeg skal have temmelig mange flere. Nu tror jeg, vi sætter den i er der virkelig plads til flere? Nå, Svendsen, et af de selskaber, som jo ikke kun er tank, men også tørlads, det er jo Norden, og de kom faktisk med en opjustering her forleden dag, vi ikke rigtig har været omkring. Hvad siger du til det selskab, og er aktien kørt, eller skal den stadig herpå? Ja, den er jo lige ved at bryde 200 nu, ikke? Mm-hmm. Og hvad hedder det? Og nu fik jeg lige noget andet ombord her, men det skulle den da være, så vidt jeg så, her for ikke så længe siden. Er Norden et godt sted at være lige nu? Ja, det er det, og jeg mener, at jeg har også sagt det derinde, og jeg har den selv i rimelig stort omfang, at jeg tror, at den skal blive 240-50 stykker. Det er der, den er 204. Jeg har jo haft det her gulv fra 118, og så går den lidt ned over 100, og så den der jordkøber, ikke? Og så måtte vi købe lidt flere, og hvad hedder det, så, men nu er den altså 204, og jamen, jeg tror, at vi skal op i 240-50 stykker, og at der vil være gode tider for bold i 2 år. Så begynder der nok at komme for mange. Og det er jo de kan man sige, mellemstore boldbåde, der er gang i, og også de mindre, ikke så meget de helt store, det der GOGL, Golden Ocean Group er. Mm. Og også den, der hedder, der er også et selskab, der bærer det mundrette navn, 2020 Bulkers op i Norge. Luksus. Ja, det er det, men det er så, kan du gætte, hvornår du vil lave det selskab, ikke? men hvad hedder det, de store bolker, de er sådan set lidt bagefter, fordi det er de der mellemstore, det er altså skib fra 35.000 til helt op til 85.000 tons. Og det er der, Norden er. Det er dem, der har gavn i, og det er jo dem, der typisk sejler med ting til industrikunder. Altså havnen, der er måske højst kan tage 12 meter dyb gang, ikke? Og sådan nogle vi selv har her i Danmark, de bedste af dem. Så det er dem, der har gavn af. Det er ikke de helt store. Det er jo Kina-både, kan man jo give dem også for, ikke? Men Svendsen, hvis nu jeg sidder herhjemme og har penge på lommen, og jeg vil gerne blive sådan lidt her i vores egen sø, Torm eller Norden? Jamen nu er det jo, at Norden er jo halv bolk, det er jo nærmest 60 bolk og 40 produkttank, og Torm er 100% produkttank. Og produkttank skulle også komme gevaldigt efter det, men der er meget mere, eller man kan sige relativt mål, at Torm er væsentligt billigere end i Norden. Så hvad hedder det, så derfor det er lidt to forskellige spil, og der kan man sige, at Norden tankafdeling, som også er meget dygtig ordentligt og ligesom Torm, men det er jo så kun de cirka 40% af butikken, men den skal jo også, den har givet nul, den er nærmest, jeg tror lige, har lidt underskud i første kvartal, så ja, hvad skal du vælge, altså der hvor der er fremgang nu, det er Norden, så når hvis du er børsdreng og prøve på at surfe mere på bølgerne, kan du være heldig at få lidt mere i Norden. Jeg giver dig på 240, og når det er op, så tror jeg, så sælger halvdelen, fordi så har vi tjent pænt på det, og så lurer vi, fordi jamen, det kan løbe meget, meget langt, hvis det tager rigtig fat, jo. Men, jeg tror du jo kun var køber, når det galt tank og svinsel. Nej, det er jo, Norden er jo også mest bold, ikke? Men pointen er, at de har jo en masse skibe, som de kan begynde at sælge ud af, altså at tage gevinsten hjem på den også, og det skulle de jo nok begynde på nu, fordi priserne på brugte skib stiger jo. Og grækerne med det mest gamle bolkers i øjeblikket er helt fantastiske, fordi de har jo ikke, de har måske 3-4 år tilbage, ikke? Og hvis de 3-4 år bliver fantastiske, og så er det lige til rerolling af stålet derefter, ikke? Jamen så kasser du jo ind, ikke? Men det gør grækerne så jo lidt i, men Norden er fin, og så han opjusterede, det var jo, var det ikke tredje eller gang, tror han opjusterede, egentlig? Så jo, han har vi nu ikke, og så den dag tank kommer, jamen, så giver den jo mælk i alle 4 patter, som min far sagde. Men det er perspektivet. Jeg elsker dit kropssprog, Lars Svendsen, når du taler om tank. Man kan simpelthen se det lyser i dine øjne, de der dollartegn. Det er fantastisk. Svendsen, så var det jo altså den sidste dag i halvåret i går, og det væltede ind med ordre forskellige steder. Jeg ved ikke, om det overhovedet er noget, der betyder noget. Vestas fik ordre i USA, i Tyskland, i Japan og i Finland. ISS var også ude at fortælle om en ny ordre med Equinor, som de er indgået. De har så godt nok lige mistet forsvaret, men så var der altså Equinor på banen i stedet for. Og så var der altså også den her Ørsted-order, som vi talte om lidt tidligere. Det her med, sådan med order-flowet, er det noget, der betyder noget for dig, der sidder og kigger på selskaberne som analytiker? Ja, det gør det jo, men det er jo nok, fordi der har været nogle deadlines, at et eller andet sag, for eksempel den vindmølleparken i USA, skulle afgøres. Så det er sådan 30, der siger, ligesom vi havde den forleden, det var en forfærdelig historie med overfor sammen, hvor det var så et halvt år, før man indleverede ansøgningen. Så der er jo nogle tidsfrister, der kører, og så er der nogle gange også regnskaber, hvis men de er lidt forsvundet. Men altså, hvis man har lande, hvor man har forskudsafskrivninger, så er der jo, hvis du skriver under, at jeg vil bygge en vindmøllepark til 1 milliard, så kan du trække 150 millioner fra, hvis du når at gøre det den 31. december, hvis du gør det den 2. januar, så kan du vende et år til. Ikke? Mm. Altså, så er der jo nogen, der gør det, men den der mekanik er ikke så udpræget mere. Hvis slet ikke i Danmark, mener jeg. Men pointen er, at så der, det er den der, der, men det er da klart, at de der ordre, vi havde også en KT, der fik bekræftet, men det var jo noget, der havde været i orden, at de skulle lave kablerne til den, der vi talte om før, Doggerbanke, halvåret, og der skal strømmen jo ind til England, men det skal de lave, og det er jo langt ud, det er jo midt ude, det er jo der, de fanger fisk i gamle dage. men hvad hedder det, at han kom jo også sådan noget, ikke? Men det er jo bare, og det er også der, vi har balladen nu med NKT, jeg har også sagt det til Persson, han skal lige passe lidt på, fordi altså, ordrebøger er jo fine at have, men din ordre, når du har noget, der er så langt, altså NKT har jo ordre, det løber 2025, altså, det er altså langt. Og så sidder du der og har sådan en lang hale, du skal lave der ude i Nordsjøen, ikke? Og så, begynder det at gå galt derude, og folkene gider ikke lave noget, de har blivet inspireret af sygeplejerskerne og sådan noget, ikke? Så. Der skal jeg har jo en løsning på det. Ja, men dem må du lige gemme. Jamen, nej, det er, at de skulle bare sultestræk. Så kan de jo vise, hvor galt det er. Hvis det er galt, jeg ved det ikke. Vi lukker den der, Lars Fæsen, det gør vi sådan set, fordi galt, vi skal en tur til Zürich, hvor vi skal tale med Credit Suisse, og du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du er velkommen til at blande dig i debatten her i studiet. Skriv ind til mig på 42 42 03 21, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Ja, så er du altså velkommen. Husk at skrive Mio i starten af din sms, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Hvordan ser verden egentlig ud, når man kigger på den fra en af de helt store globale finansinstitutioner? Det bliver vi klogere på nu, hvor vi har fået Michael Strøbæk med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Michael. Jo, tak skal du have. Du er CIO Chief Investment Officer hos Credit Suisse. Du sidder altså i bankens hovedsæde i Zürich. Og ja, lad mig bare sige, Michael, jeg er da lidt nysgerrig for at høre, hvordan i alverden er en dansker landet i sådan en ret flot stilling dernede i Zürich? Jamen, det er en 25-årig historie, som jeg i hvert fald heller ikke havde skrevet, før den udspillede sig. Men som du kan høre, jeg er pærdansk. Måske kan du høre, jeg er jysk. Jeg er født og opvokset i Ikast og har boet der indtil jeg blev 13, hvor mine forældre flyttede til Slagelse. Og der var jeg så indtil jeg skulle en tur forbi Livgarden. Jeg har været en af dem, der har stået inde ved Christian den 9. palæ og holdt øje med dronningen og været med hende på Fredensborg og sådan noget. Så jeg er stadig sådan en lille smule livgarder og royalist. Og derefter var jeg på Handelshøjskolen i København og læste cand.merc. I det, der hedder International Business. Og var en tur forbi universitetet i Köln og lærte finansøkonometri. Og det bragte mig til en bankverden. Først i Basel her i Schweiz, fordi jeg simpelthen sendte en ansøgning til den bank, der hedder Swiss Bank Corporation i 1996, efter jeg var færdig med mit studie, og det gik inden for 14 dage, var jeg ansat i den bank og blev en del af den institutionelle formueforvaltning, som faktisk i flere år bragte mig mange gange eller til Chicago. Jeg har lært at forvalte formuer i Chicago i en dengang stor institutionel formueforvalter, der hed Brinson Partners, som var købt af den bank, jeg startede hos der. Og der var jeg ind til den store fusion med det, der hed UBS, og som stadigvæk hedder UBS, skete i slutningen af 1998-99. Jeg kom tilbage fra Chicago og blev Chief Investment Officer for UBS' forretninger i Schweiz, og så senere i Europa, Mellemøsten og Asien. Og så forlod jeg efter finanskrisen, UBS, jeg var en del af den udvidede koncernledelse i 4 år, og havde den store fornøjelse at styre UBS' globale formueforvaltning gennem finanskrisen, og blev lidt træt af det, og tænkte på, hvad jeg skulle lave, så jeg opholdt mig nogle uger i Brasilien. Jeg boede i en måned i Brasilien og blev kontaktet et headhunterfirma, som egentlig gerne ville have, at jeg skulle måske overveje at tage til en stor forsikringsselskab her i Schweiz. Men det er mere en asset formueforvalter, jeg er ikke så meget forstand på forsikringer, men det endte med, at den headhunter rent faktisk gav min profil til det, der på dansk kaldes et familiekontor, et family office. Så jeg blev ansat til at være personlig finansrådgiver for en tysk milliardær, og blev chef for hans familiekontor. Jeg var hans CIO, og jeg købte mig også ind i hans firma, og var der i 3 år, indtil jeg besluttede mig for, at jeg på det tidspunkt nok var lidt for ung til at være i et familiekontor, og der var jeg i starten af 40'erne. Og så var jeg på vej til London for at blive CIO for en af de store britiske banker, men blev kaldet eller ringet op af Credit Suisse og spurgte, hvad jeg skulle lave. Så jeg skal til London og være Chief Investment Officer på den bank. Nej, det skal jeg ikke. Det skal du ikke. Du skal komme her og hjælpe os. Og det var jeg så ikke. Det var jeg så ikke helt så overbevist om, fordi jeg havde set en schweizisk stor bank indefra. Men så sagde jeg til dem, jamen okay, jeg bor i Schweiz, jeg har altid boet i Schweiz, jeg har fået vores første søn, vi har lige købt et hus og sådan noget, og så boner jeg tog en familiebeslutning om, at så skulle vi nok blive i Schweiz. Og så blev jeg så Chief Investment Officer for Credit Suisse, det har været i 8 år. Og Michael, nu kender vi dig allerede meget bedre. Det er da simpelthen en fornøjelse at høre hele din rejse fra, du startede hjemme i IKAST via Slagelse, og så alle mulige storbanker og finansinstitutioner rundt omkring. Kan du lige sætte et par ord på den rolle, som du nu besidder nede hos Credit Suisse? Ja, men jeg er altså den globale investeringschef for Credit Suisse. Og det, jeg kom på den betingelse, eller mit mandat, var at bygge en investeringsproces på tværs af banken, som starter med research, laver strategi, men også implementerer i porteføljestyring og sætter produkter op, som følger det, vi kalder house view, altså meningen om verden og markederne, men kun én mening. Og jeg har sammen med mit globale team, altså jeg fører et team på 900 folk, har den opgave, for mange måske en skrækkelig opgave, at styre det, der svarer til 5.600 milliarder kroner for bankens kunder på verdensplan. Og det gør jeg med sådan lidt livgarde og dansk just disciplin med hensyn til, hvordan vi ser verden og markederne, men ikke desto mindre, de schweiziske banker er voldsomt store i forhold til den formueforvaltning, vi har. Jeg har aldrig skræmt mig overhovedet de tal, men jeg er rent faktisk den eneste globale og længst overlevende CIO på verdensplan, som styrer sådan en forretning som den her. Og det er altså ikke små penge, du sidder med, kan jeg godt høre. Michael, vi tager hul på et nyt halvår her i 2021 i dag. Hvordan vil du beskrive stemningen på de finansielle markeder, som det ser ud lige her nu? Jamen, stemningen er egentlig stadigvæk forbløffende god og positiv. Det er den selvfølgelig, fordi økonomierne er stærkt voksende verden over, på grund af, at vi langsomt kommer ud fra hjemmefra, i hvert fald i de fleste tilfælde. Jeg sidder stadigvæk hjemme her på mit hjemmekontor, men verdensøkonomien er egentlig, skal vi sige, ud over det, som jeg kalder pandemien. Pandemien er her stadigvæk, eller virusen er her stadigvæk, men verdensøkonomien brummer afsted. Vi har en enorm stærk vækst i USA. I Storbritannien kommer det også stærkt tilbage. Europa hænger lidt bagefter. Asien har kørt hele året med meget stor vækst. Så optimismen er stor, men det er måske også ved at være i sidste omgang, at mange har misset det store bevægelser på aktiemarkedet. Det er noget, vi kan snakke om, når vi kommer til strategi og sådan noget. Men jeg tror, at optimismen er lidt for stor lige for øjeblikket. Jeg tror, vi skal være parat til nogle sommermåneder, som fører til de større svingninger på markederne. Ja, og det kan godt være, at det føles som om, vi på en eller anden måde er på den rigtige side af coronapandemien. Men der sker jo altså rigtig meget ude omkring i verden, også i Europa. Hvordan ser det egentlig ud nede i Zürich og i Schweiz generelt, og hvordan er I sådan kommet igennem den her pandemi? Jeg synes, altså nu er vi kommet igennem godt, men det har selvfølgelig været at køre ind i en tunnel, hvor man ikke har vidst, om det lys, der kommer, det er et tog, eller om det er enden af tunnelen. Og Schweiz har taget i anden omgang en ret, vil jeg sige, liberal tilgang til at holde største del af økonomien åben ud over nogle dele af servicesektoren og sådan noget, men økonomien generelt set her i Schweiz har ikke lidt de store skader af den her pandemi. Men i første omgang, altså lockdown sidste år, det var bestemt ikke godt, det der skete. Det er også det en del af baggrunden for, hvad der egentlig foregår på finansmarkederne og verdensøkonomien nu, var den strategi, man valgte sidste år, som gik den, efter min mening, den forkerte retning med hensyn til hard lockdowns, altså hårde nedlukninger. Og det lærte man af i anden omgang, at man skulle nok lave det, vi kalder soft lockdown, og sådan mere teste, sørge for at folk at bære masker, tage afstand, etc. Og så sørge for at få en vaccinationskampagne i gang, som man virkelig har fået godt gang i hernede nu. Og så kan man få styr på pandemien, og tallene er også styrtdykket her inden for de sidste 2 måneder. Vi er ude igen. Ja, men jeg kan alligevel forstå, at du sidder altså stadigvæk hjemme på hjemmekontoret i Zürich. Jeg ved ikke, om det er bare sådan et tilfælde, at du lige er derhjemme i dag, eller hvor mange af dine 900 medarbejdere har du sendt hjem? Jamen, vi har stort set sendt alle folk hjem, og det gør vi, fordi at regeringen har sagt, altså indtil for 3 uger siden var der hjemmekontorpligt, og så kan vi selvfølgelig som storbank ikke modsætte os det, vi aldrig drømme om at gøre det, men de har stadigvæk det, der hedder en hjemmekontoranbefaling. Og det gør, at vi følger den anbefaling, men vi må godt gå ind på kontoret, hvis vi har vores eget kontor, hvilket desværre jo i sådan en stor bank som vores alle ikke har. Vi har langt over 20.000 medarbejdere her alene i Zürich, og de sidder tæt, og så duer det ikke med det sociale afstand og sådan noget. Så vi har stadigvæk sådan noget skiftehold og alt muligt for at holde tingene i gang, men det har ikke været noget problem for os overhovedet. Vi har styret en global storbank med langt over 50.000 mennesker hjemmefra. Ja. Så Michael Strøbæk, I sidder altså og kigger ind i et scenarie, som du overordnet set vurderer til at være positivt. De store økonomier ser ud til at komme i gang igen. Der er sådan en fremgang derude, men der er selvfølgelig også en masse trusler. Så den strategi, som I lægger for dagen i Credit Suisse, når I ligesom skal famle jer, hvis jeg må tillade mig at bruge det ord, ind i en situation, som vi aldrig nogensinde har stået over for før. Hvad ligger der i den strategi? Jeg har den, altså som jeg sagde til at starte med, jeg er ikke økonom som sådan. Jeg er faktisk overhovedet ikke makroøkonom. Jeg har læst en del politvidenskab, jeg har læst europæisk politik, og så har jeg læst økonometri og statistik. Og jeg er ikke en investeringschef, som bruger økonomiske prognoser til ret meget. Jeg tror på, at man skal forstå, hvordan finansmarkederne forholder sig som en samlet masse. Og jeg tror, at man skal følge specielt meget, meget tæt, hvad centralbanker gør. Centralbanker i dag spiller en helt ekstrem afgørende rolle for, hvad der sker på finansmarkederne. Og det er de to ting, hvordan sentimentet er, altså hvordan stemningen er generelt set, som jeg mener, man kan måle. Plus det, at centralbanker spiller en helt essentiel rolle i finansmarkederne. Det er det, der definerer den strategi, jeg følger. Og jeg er dybt det, man kalder contrarian. Hvis nogen siger til mig, at der er fest og ballade på finansmarkederne, så er jeg på vej ud. Og hvis der er nogen, der siger til mig, at jamen, alting, verden går ned, verden går at lave, så er jeg parat til at købe. Og lige nu, som sagt, så tror jeg, at stemningen er for positiv, og jeg tror, at centralbankerne er i gang med at skrue langsomt den stimulus, som vi kalder det, de tiltag, de havde startet sidste år, som er helt historisk, og det skal man forstå, er helt historisk, hvad der er foregået sidste år. Og det har noget at gøre med det, jeg sagde før, at grunden til, at den strategi, man skal have, grunden til, at centralbankerne reagerede så voldsomt, som de gjorde sidste år, det var, fordi man lavede de der hard lockdowns. Og det var efter min mening en fejl. Og man kan ikke stoppe en pandemi, man kan ikke stoppe en virus, ved at sende alle folk hjem, og så stoppe alle produktionsanlæggene. Og det får man en fantastisk depression ud af, som man så. Så vi havde den værste depression verden over sidste år, overhovedet nogensinde værre end de to verdenskrige og den store aktiemarkeds crash i 29. Og på grund af, at man troede, man kunne stoppe en pandemi, en virus ved at slukke, simpelthen hive stikket ud. Det kan man ikke, det har man lært. Og man har heller ikke råd til det. Man kan ikke blive ved med at smide så mange penge på verdensøkonomien for at få folk tilbage i arbejde og sørge for, at virksomheder og sådan noget ikke går konkurs, så man har ikke flere kugler af den art i pistolen til at gøre eller stoppe den pandemi. Men strategisk er det sådan, at jeg ser på, at den første helt afgørende del af det der kæmpe rally, som startede sidste år i marts, jeg tror rent faktisk, at det er i slutfasen, vi kommer over i en anden periode nu, hvor svingningerne på markedet stiger, hvor man skal være mere smart med, hvordan man investerer i hvilke lande, hvilke sektorer og sådan noget, for bare at følge markedet opad. Altså det, som jeg kalder beta-effekten af de tiltag, som centralbankerne lavede sidste år, den er ved at gå ud, når man skal være mere selektiv. Men ikke desto mindre, Michael, så er centralbankerne ude med en masse god retorik i hvert fald at sige, bare rolig venner, vi skal nok holde hånden under jer, I skal ikke være bange, og det kommer til at tage lang tid, før vi gør noget, og så er det godt, at de rykker en lille bitte smule på tidsplanen. Men altså, er det tom snak? Nej, det er det ikke i den forstand, at det er det jo sådan i dag med centralbankerne, at de er både dommer og trænere og lovgivere, fordi de skriver kapitlet for, hvordan de selv griber ind. Og derfor skal man altid tage seriøst, hvad de siger, fordi det er den væsentligste rolle, som de har. Og man skal ikke, som jeg siger, man skal ikke kæmpe mod, man skal ikke diskutere med manden med den gule trøje for længe. Fordi de har også det kort, at de kan trykke penge, og det er det, de gør nu. Men de har heller ikke nogen glaskugle. Der er ikke nogen, der har en glaskugle i den her verden. De ved ikke, hvordan verden ser ud om 2-3 år. Og de kan blive tvunget til at gribe ind tidligere, måske end de vil. Men det er klart, at de går forsigtigt til værks, fordi at de er den helt afgørende markedsfaktor, for, hvordan folk kan positionere sig på obligations- og aktiemarkederne. Så det er derfor, de er så forsigtige. Og man skal, de lærte det i 2013, at hvis de siger noget, som overrasker markederne for voldsomt, specielt på rentesiden, så kan det udløse voldsom turbulens. Og det vil man ikke, fordi man skal stadigvæk sørge for at få folk tilbage i jobbet efter pandemien. Der er stadigvæk millionvis af mennesker over verden over, der har tabt deres job. De har ikke tænkt sig selvfølgelig at udløse turbulens på markedet, som gør, at renterne enten løber i vejret, eller at folk bliver mere risikoaverse igen. Så de tager den skridt for skridt, men som sagt, de er meget alvorlige, men de har heller ikke nogen glaskugle. Og Michael Strøbæk, det kan godt være, at de ikke kan se 2-3 år ud i fremtiden, men det er der jo ingen af os, der kan, men der er jo bare nogen af os, blandt andet dig, som skal investere på en eller anden måde, sådan, så det også ligesom holder 2-3 år ude i fremtiden. Så hvad gør du så? Jamen, vi, altså, det er ikke noget med, at man stikker tommelfingeren i det vejret, det er klart. Og man skal heller ikke lukke øjnene for, hvordan man egentlig vil være positioneret. Men det har noget at gøre med ens egen tidshorisont, det har noget at gøre med ens rentemål, og det er noget selvfølgelig med risikotolerans at gøre. Og det er stadigvæk sådan, at hvis man skal hen over Atlanterhavet, så skal man have en form for et skib, der styrer en. Og det tror jeg dybest set også på, at det er den eneste rigtige måde at investere på, ved at have en 5-årig investeringspolitik, som siger, jamen jeg skal have 50% aktie, jeg skal have 35% til obligationer, og så skal jeg have 15% alternative investeringer, som nogenlunde over en 5-årig tidshorisont giver mig det afkast, jeg skal bruge. Og jeg tror helt dybest set, at afkast på finansmarkedet har noget at gøre med, hvilken risikopræmie man kan få for forskellige investeringskategorier over tid. Og så kan man være heldig en gang imellem, indimellem, lige at have et godt, som jeg kalder det, call eller view, på måske at have lidt mere eller lidt mindre aktier. Det gjorde vi også. Altså, som sagt, sidste år var jeg ude at købe aktier over det hele, midt i den sorteste time i pandemien. Ja, det er jo det, som det kan være svært for mange private investorer i hvert fald. Når det går hurtigt nedad, så bliver man altså en lille bitte smule bange. Og det er faktisk derfor, de trækker sig går helt den forkerte vej i forhold til, hvad I forhåbentlig som professionelle investorer formår. Michael, vi skal selvfølgelig høre så, hvad det er, at du måske synes, det kan være interessant at samle op. Jeg kan fortælle dig, at det der med 50% aktier i en portefølje, i vores lille klub her, der er det ganske lidt, men sådan er det jo. når man er en stor bank, så skal man måske også have en anden, jeg ved ikke, en professionel bank, en anden risikoprofil, end vi taler om her i klubben. Bare lige for at blive ved nogle af de der trusler, som verden også ser nu her gående ind i andet halvår af 2021, fordi vi har været omkring covid, vi har også lige berørt centralbankerne, men det hele handler måske også om inflation. Michael Strøbæk, hvordan ser I på inflationsscenariet fremover? Jamen, jeg tror, vi går ud her de næste måske 3-4 kvartaler til helt klart priser, som er under pres til at gå opad. Men det gør de primært af en god grund, og det er, at vi kommer ud. Efterspørgselen stiger voldsomt på mange ting, som på grund af pandemien og de hårde lockdowns lige nu måske er svære at få fat på, og i hvert fald få fat på hurtigt. Der er mange ting, som ikke er blevet lavet så mange af, så man snakker selvfølgelig verden over om det, man kalder chips, altså chips-forsyningen til mange væsentlige produktionsting i verden er meget knap. Der er mange geopolitiske ting bag det, at også det er blevet for knapt. Der er generelt mangel på olietankers, transport, logistik og sådan noget. Det gør, at ting er blevet dyrere. Alle store kunder og virksomheder, jeg snakker med, de mærker alle sammen, at der er ret voldsomt pres på priserne. Men jeg tror, at det er en overgangstid, som også centralbankerne forsøger at overbevise sig om, at det er en transitorisk effekt af den måske muligvis en der overophedning, der kommer i økonomi på grund af den der genåbning og al den stimulus, der er kommet, at der er pres på priserne opad. Men jeg tror ikke, at det er noget, der langfristet holder af helt andre årsager. Og det har jeg har altid været i den lejr, at inflation, også fordi jeg har set over 25 år, hvor inflation er gået i den vestlige verden specielt, at den har kun gået i en retning der, den har været under pres for altid at gå nedad. Og det er der to årsager til. Den ene årsag er, at vi lever i en teknologisk verden, hvor priser er meget transparente, hvor store, kæmpestore firmaer i oligopol-lignende industrier kæmper hårdt mod hinanden. Og den helt væsentlige faktor er, at folk er blevet ældre og ældre over tid. Det kan man ikke stoppe, fordi det er noget, der sker med tiden. Men det har gjort, at vi har fået en enorm masse kapital, som ganske enkelt flyder rundt over det hele. Og når der er noget, der flyder rundt over det hele, så økonomi ABC, at hvis der er for meget af det, så bliver prisen trykket nedad. Og den indirekte effekt af det, man har set, det er, at realrenterne og også efter min mening, sådan noget som inflation har været under pres på at falde. Og det er de effekter, de er ikke forsvundet på grund af pandemien. Men hvad vi selvfølgelig har fået, det er en kæmpe reaktion fra centralbankerne og alle folk, der lever i den der verden med, at monetær politik følger sådan en Milton Friedman-ligning, at jo mere penge, der flyder rundt, jo mere kommer der pres på priserne på i realøkonomien. Den tror jeg ikke rigtig på, at den holder, fordi kendsgerningen er, at mange af de penge, der flyder rundt, de er ikke blevet brugt til at købe ting, de er landet i finanssystemet. Vi har fået det, vi kalder asset inflation. Priserne på investeringsobjekter er steget, men prisen på varer og sådan noget, de er ikke steget så voldsomt. Så man kunne måske også diskutere, hvordan vi egentlig måler det der inflation, om det er den rigtige måde, vi måler det på. Men Michael Strøbæk, ja. Den diskussion, den skal vi ikke have endnu. Jeg vil bare lige, inden vi går videre, høre dig, hvor lang tid tror du så, at den her stigning i inflation, den sådan får lov at vare ved? Altså hvis du køber ind på den her historie om, at det er transitory, det er et forbigående fænomen, hvor lang tid skal vi kigge på det? Jeg tror, vi skal kigge på det ind til midten af næste år. Og så vil vi så se, specielt i slutningen af dette år, hvordan centralbankerne kigger på de ting, og så begynder de nok at snakke om rentestigninger et eller andet sted i slutningen af næste år. Altså, de har allerede begyndt nu at snakke om det jo for 2 uger siden, og jeg formoder, at de i slutningen af det her også vil begynde at snakke om det, man kalder tapering på engelsk. Det betyder, at man skruer de kvantitative monetære indgreb, begynder man at skrue tilbage i den forventning, at inflationen går op over tid, men de har allerede nu jo sagt, at de er parat til at tolerere højere inflation på kortere sigt. Og jeg tror, at når vi går ud alle sammen nu her hen over sommeren, i anden halvår af dette år, jo flere folk bliver vaccineret og sådan noget, så tror jeg, vi kommer noget bag til noget, der ligner en meget normal tilværelse. Så tror jeg, at de der inflationseffekter, de begynder at dæmpe sig ind til midten af næste år. Og så tror jeg, at vi er tilbage, hvor vi var. Og normale tilværelser og også lidt højere renter måske i udsigt, må jo være sød musik i ørerne på sådan en storbank som Credit Suisse. Det her med at leve med basically nul renter, hvor svært har det været for jer? Ja, men det er ikke nogen god situation for finansinstitutioner generelt. Altså finansinstitutioner lever jo af at låne ud i den længere ende og tage penge ind i den kortere ende. Og rentemarginalerne selvfølgelig i den her situation har jo i mange år været voldsomt under pres, fordi at rentestrukturkurverne har været meget flade, og det gør, at en væsentlig del af indtjeningen for storbanker selvfølgelig har fokuseret sig på andre ting. Vi er jo så selvfølgelig heldigvis ikke kun renteforretning. Vi har også vores til en meget, meget stor investeringsbank. Vi har stor formueforvaltning, hvor vi tjener penge på at forvalte formuer, som ikke har noget så meget med renter at gøre. Så i det store hele har vi måttet naturligvis skrue vores forretningsmodel mere på de ting. Men det er da sådan, at når renterne generelt stiger på den lange ende, så går banker og finansinstitutioner stiger som regel i værdi, og det er også noget af det, som en del af vores investeringsstrategi, at finansinstitutioner, specielt i Europa, måske kunne begynde at performe bedre, som vi siger. Men det, du kærer dig om, det er selvfølgelig, hvor man skal investere henne, og lad os hoppe i den boldgade og tale lidt om jeres valg af allokering, hvordan og hvorledes I sætter pengene i spil derude. Måske skal vi starte med at kigge på sådan globalt set, hvilke regioner er interessante at investere i her nu? Altså man skal selvfølgelig dele det op i investeringskategorier. Og hvis man starter med sådan noget som obligationer generelt set, så er vores mening stadigvæk, at man skal holde sig ret lagt væk fra statsobligationer og sådan noget, som har en meget lav rente, og hvor efter min mening risiko ikke er fornuftigt kompenseret. Statsobligationer er blevet andet i dag i en portefølje, end det var for 10 år siden. Det er ikke nogen sikker del mere. Det er ikke nogen, som vi kalder det, ikke nogen airbag, det er ikke nogen hedge mere. Det er mere noget, man skal muligvis have for at tjene en lille bitte smule mere, men ikke, man kommer ikke til, efter min mening, at tjene gode penge på statsobligationer. Så det skal man generelt set reducere og købe andre kreditobligationer og højrenteobligationer i vores tilfælde, specielt i Asien, i fornuftige, gode som udstedelser af kreditværdige institutioner i Asien, og forsøge at tjene en ekstra rente der. Og også i nogle tilfælde i Latinamerika, hvis man kan holde til svingninger der, men specielt i det, vi kalder i de hårde valuta, US dollar og sådan noget. På aktiesiden er det sådan, at vi har, som sagt, jeg købte aktier, jeg købte stort set alt, der har noget med risiko at gøre i sidste år i marts, hvor folk egentlig troede, at vi var sådan halv benegale og begyndte at købe alle mulige ting. Men som sagt, jeg har den der contrarian omvendt stil, at når folk løber den ene vej, så er jeg på vej den anden vej. Og vi købte aktier, vi købte specielt IT-aktier, vi købte specielt aktier, som var orienteret på, at alle folk gik hjem og brugte online-instrumenter og sådan noget for at arbejde og sådan noget, og aktier som Nasdaq, S&P og sådan noget, de er stedet 100% siden. Og den strategi og positionering tror jeg ikke så meget på mere. Jeg tror, at den er langt vejen løbet ud. Og i stedet for skal man begynde, også på grund af, at renterne langsomt kommer måske lidt mere under pres på den lange ende, at man skal mere kigge på det, vi kalder value-aktier, specielt i Europa. Value-aktier, det er som regel aktier, der har en lav PE eller en lav price to book, som man siger. Måske med en højere dividende, og der kigger vi specielt lige for øjeblikket på Storbritannien, på Tyskland, på Spanien, som lande, der vil profitere, at covid langsomt forsvinder, og Europa hænger bagefter. Og det betyder også, at Europa har mere sådan mulighed for at komme tilbage, tror jeg. Og som sagt, så investerer vi i finansaktier, specielt også i Europa. Mm-hmm. Så, men også, altså, måske altså i regionen set, også stadigvæk det, vi kalder emerging markets, i forskellige regioner, ret spredt ud, men der kan vi bedst igen lide måske lande som Mexico, Rusland, Sydafrika, Sydkorea, Thailand er nogle af de markeder, som vi investerer meget i for øjeblikket. Men som du kan mærke, vi er mere fokuseret på lande, end mere bare sådan aktier som generel investeringskategori. Altså hvis vores kunder har det, vi kalder 50% strategisk allokation, så er vi i dag nu tilbage på de 50%, vi var i sidste år, oppe på næsten 60%, og det har vi altså skruet tilbage hen over tid. Og tilbage på den strategiske. Og Michael Strøbæk, ja, undskyld, der er lige lidt larm her i baggrunden nu, men jeg tænker bare, jeg ved godt, du ikke må nævne enkeltaktier her. Der er en strategi for, hvad man må sige og hvad man ikke må sige, når man sidder i din stilling. Men sådan noget som vores del af verden heroppe i det kolde nord, er der fokus på det fra jeres side af? Altså har I danske aktier? Ja, men det har vi, fordi vi jo, altså, for selvfølgelig køber vi overalt i verden enkeltaktier. Vi køber dog mest enkeltaktier, mindre på grund af, at det er Danmark eller Norge eller Sverige, men mere på grund af, at der i Norden er helt fantastiske firmaer, som er verdensførende på mange områder af enten medicinalindustrien, store firmaer i Danmark, som er verdensførende på insulinproduktion og så videre, som vi kigger meget voldsomt og klart på, fordi at de simpelthen har ledende, det jeg kalder forretningsmodeller, og man kan ikke bare se dem som danske firmaer, men er selvfølgelig som verdensfirmaer dominerende på deres områder. Mm-hmm. Og jeg tror meget indgrebende og dybgående, at en investeringsstrategi i dag skal egentlig fokusere meget mindre på enkelt lande, men mere fokusere på regioner eller på temaer. Vi har her i Credit Suisse har jeg over mange år introduceret mere en tematisk tilgang til den traditionelle måde at investere på, som i mange år har været, at jeg skal købe amerikanske aktier eller europæiske, eller hvad skal jeg gøre, men mere have sådan identificere store temaer i verden, som dominerer økonomierne, dominerer politik, dominerer de sociale trends, som man ser. Og det har vi her i Credit Suisse haft stor fokus på at hjælpe af, specielt i pandemien, fordi det var en tematisk ting, der skete faktisk. Så hvilket tema er, at vi løber desværre ind i de sidste minutter her, Michael, så jeg prøver lige at skubbe lidt ting igennem her. Hvilket tema er det vigtigste, synes du, at holde øje med lige nu, hvis man sidder som investor? Jamen, der er to helt dominerende temaer. Det ene er selvfølgelig klimaforandring og den globale opvarmning, fordi vi står over for en kæmpe transition fra en fossildrevet økonomi til en mere holdbar økonomi, hvor menneskeheden som sådan ikke inden for de næste 40-50 år forbrænder sig selv, hvilket man ser skrækkelige eksempler på i dag, jo også med alt, hvad der foregår i Canada og sådan noget. Hvem kunne forestille sig, at der er 50 grader varmt i Canada? Mm. Så alt, hvad der hedder klimaforandring, er helt klart dominerende. Et andet stort tema for os er infrastruktur verden over, specielt i den vestlige verden, fordi at vi har forsømt det i forhold til den asiatiske verden. Vi har brugt vores penge på noget andet i den vestlige verden, sociale ting og sager, velfærdssamfund og sådan noget, som også er helt klart vigtigt. Men vi skal have bygget bedre veje, broer, havne, alt muligt i den vestlige verden inden for de næste 10-15 år. Det er specielt USA i gang med. Så det er et kæmpe stort tema for os. Og så mit helt store tema, det nye tema, der kommer op, det er ernæring og sundhed generelt, som i den vestlige verden, efter min mening, er gået fuldkommen at lave. Vi står over for nogle helt, helt voldsomme problemer i sundhedssektoren, hvis vi ikke får drejet den tilstand, at folk ganske enkelt over for de sidste 15-20 år har proppet sig selv med kulhydrater, sukker og forarbejdet fødevarer, som har gjort den helt store pandemi, der sidder ude i verden i dag, er desværre sukkersyge, diabetes og voldsom overvægt. Og det har vi meget fokus på for øjeblikket, som er drevet af pandemien. Folk har simpelthen fået øje op for, at hvis der er en virus, der render rundt i verden, så rammer den specielle folk meget, meget hårdere end andre. Det gør den specielle folk, som ikke er klar med et stærkt immunsystem. Mm. Så der er selvfølgelig en masse spændende temaer, det er der sådan set altid med Michael. Du bragte i hvert fald et par stykker af dem på banen her. Vi bliver desværre nødt til at slippe dig for tiden og løbe fra os, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her denne torsdag formiddag. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Så vidt altså Michael Strøbæk, der er global investeringsdirektør i Credit Suisse i Zürich. Klaus Svendsen, jeg står for helt dårlig samvittighed over, jeg har taget croissanter med her til morgen. Men never mind, der skal være noget til alle dage. Der var ufattelig meget sund fornuft dernede fra. Det var der. Det var der bestemt. Svendsen, vi bliver nødt til at slutte her, fordi tiden er gået, men det var som altid en fornøjelse at stå her sammen med dig. Vi er tilbage igen i morgen, hvor du også får lov til at fortælle meget mere, blandt andet om din omlægning i porteføljen, Svendsen. Den lader vi hænge der. En lille cliffhanger, som I kan tage med ind til i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Rigtig god dag til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.